Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari ambayo tunaanza na muhtasari wake. Gari dogo aina double cabin lililomilikiwa na ofisi ya madini nchini Burundi limekamatwa usiku wa Alhamisi hii likisafirisha vitenge vya magendo zaidi ya 300. Mkurugenzi wa ofisi hiyo ahidi adhabu kali kwa dereva alikuwa akipeleka gari hilo. Na Ijumaa hii Mei 27 ndipo kunatarajiwa kukamilika kwa zoezi la kusajili vyombo vya usafiri aina pikipiki ndogo na kubwa zilizotumiwa kwa usafiri wa umma. Na huko mkoani Kayanza kunaripotiwa uhaba wa kituo cha kutoa huduma kwa wasiriwa ukatili wa kijinsia. Wanaokumbwa na mkasa huo walalamika wakiomba kupatishiwa kituo aina hicho. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo yongozwa na Serafine Hakizimana. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Baadhi ya wamiliki wa vyombo vya usafiri kama beskeli, pikipiki, pamoja na pikipiki zinaigamia mashirika wa tarafani Mukaza katika jiji la Bujumbura wanaosajili vyombo hivyo vya usafiri wanaomba kuongezwa kwa muda wa usajili. Wanaeleza kuwa siku hii ya Ijumaa ambayo ni ya mwisho wa zoezi hilo, si kila mtu ataandikisha kifaa chake. Wanaomba pia kupewa hati ya uthibiti kwamba wamejisajilisha. Mengi zaidi naye Omer Nduayo. Hapo ni kwenye ukumbi wa JRD Public ambapo kunaendeshwa zoezi la kusajili vyombo vya usafiri kutoka tarafani Mukaza. Wamiliki wa vyombo hivyo hususan pikipiki wanasema kuridhishwa na zoezi hilo. Hata hivyo wanaona kuwa wote watapokelewa kutokana na kuwa anayeendesha kazi hizo ni mtu mmoja, ili hali wahitaji bado wengi kwenye foleni. Tunakuwa kuandikisha mamoto yetu, lakini tunaona biko inaendeka mzuri. Binaonekana mwenye ni kanaandika ni mmoja tu. Tunaomba walete wengine amsaidie kwa register. Binaonekana kama watu watakuwa wingi, binaonekana hii siku itapita hakuna kwa register wote. Wanaomba makarani wa zoezi hilo kuongezwa, lakini pia wanataka kupata hati ya uthibitisho wa usajili. Kando ya kuongezwa kwa makarani, wanajiji hao wanaomba pia kuongezwa kwa muda wa zoezi hilo. Hayo yanajiri wakati zoezi hilo linatarajiwa kukamilika leo Ijumaa Mei 27 kulingana na tangazo la manispaa ya jiji la Bujumbura. Shukran Omer Nduwayo. Na vitenge 312 vya magendo ndivyo vimekamatwa na polisi usiku wa Alhamisi kwa mkia Ijumaa hii kwenye daraja la Muzazi tarafani Rugazi huko mkoani Bubanza. Vilikuwa kwenye gari lokuwa na plate number serikali na ni milki ya ofisi ya madini ya Burundi OBM. Vitenge hivyo vilikuwa vinatokea nchini DRC. Taarifa zinazothibitishwa na mkurugenzi mkuu wa ofisi OBM Didas Niramheba anafanua kuwa gari hilo ambalo ni la mkurugenzi anayehusika na shughuli ndani ya ofisi hiyo lilikuwa likiendeshwa na dereva wake. Gari na dereva wako kwenye kituo cha polisi mkoani Bubanza kwa uchunguzi. Mkurugenzi mkuu huyo wa OBM anafahamisha kuwa mhalifu atadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Na mkunga mmoja anahudumia watu 1,050 nchini Burundi, huku viwango vya shirika la afya duniani vinahitaji mkunga mmoja kwa watu 5,000. Matamshi yake Jean-Baptiste Ndorongankuze, katibu wa kudumu kwenye wizara ya afya, wakati Burundi inaadhimisha sikukuu ya kimataifa ya wakunga Ijumaa hii. Ni wakati ambapo sikukuu hiyo husherekewa kila mwaka Mei 5. Kwa mujibu wake, sikukuu hii ni fursa ya kuhamasisha wakunga juu ya wajibu wao katika kupunguza vifo vya mama na watoto wanaofariki wakati wa kujifungua. Baada ya mapumziko kidogo tu tunaendelea. Isanganiro. Tukiendelea na taarifa hii ni kwamba akaunti za tarafa ya Rumonge zilizokamatwa na ofisi ya mapato ya Burundi OBR kwa ushuru ambao hazijalipwa zinapaswa kufunguliwa ili kuruhusu tarafa hiyo kutekeleza miradi yake ya maendeleo ya kijamii. Ombi hilo natoka kwa katibu tarafa ya Rumonge kwa kuzingatia kwamba sharti kadhaa la toleo hilo tayari kutekelezwa. Kwa mujibu wake, Domitien Ndihokubwayo, waziri wa fedha, pande hizo mbili zinapaswa kukaa pamoja na kukubaliana maswala ya kutatua swala hilo. Ni ripoti yake Jean-Pierre Misago, inasomwa na Jerome Hakizimana. Baada ya kushika usukani wa tarafa ya Rumonge yapata miaka miwili, Jeremy Bizimana anasema kuwa taasisi ya kitaifa inayohusika na kukusanya kodi na ushuru OBR kwa kifupi cha Kifaransa amekuta tayari kufungia tarafa hiyo akaunti 4 kwa 5 iliyokuwa inamiliki katika benki mbalimbali tarafani humo. Chanzo cha hayo yote ni deni la milioni 32 tarafa ya Rumonge iliyokuwa inadaiwa na taasisi hiyo. Baada ya kutimiza baadhi ya masharti waliokuwa wamewekewa kama kupunguza deni hilo kwa kulipa milioni 12, mshika usukani wa tarafa hiyo anaomba kulegezewa kamba ili akaunti 3 ambazo hazijafunguliwa bado zifunguliwe ili pesa iliyoko kwenye akaunti hizo, japo hasemi ni kiasi gani, zitumiwe katika miradi ya kuiendeleza tarafa hiyo kwa maslahi ya umma. Domitien Ndihokubwayo, waziri wa fedha nchini Burundi, anaiomba taasisi OBR kukagua vizuri kama theruthi ya deni hilo tayari limelipwa, kisha pande mbili husika zisaini mkataba wa jinsi deni linalosalia litalipwa halafu zifunguliwe. Akiwakemea vikali wanaokiuka sheria kwa kutolipa kodi na ushuru huku wakijidai kuwa wao ni watumishi wa moja kwa moja wa serikali, Domitien Ndihokubwayo amesema kuwa hao ndio wanasababisha mambo kwenda mrama. Akaunti hizo za tarafa ya Rumonge ambazo bado hazijafunguliwa ni pamoja na akaunti iliyopo katika benki Interbank, benki BGF na iliyo katika benki BBCI, kama asemavyo kiongozi wa tarafa hiyo. Shukran Jerome Hakizima. Na tutoke uko mkoani Rumonge tuleke kaskazini mwa Burundi mkoani Kayanza, ambapo kuna ripotiwa ukosefu wa vituo vya huduma kwa wasiriwa ukatili wa kijinsia ambayo ni changamoto kwa wasiriwa wa mkoa huo. Wahasiriwa wa mkoa huo wa ukatili wa kijinsia katika mkoa wa Kayanza kaskazini mwa Burundi, moja ya mikoa ambayo haina kituo cha aina hiyo, wanasema wanapata shida katika kupata huduma. Kuundwa kwa vituo hivyo ni moja ya vipaumbele vya serikali kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa kukuza usawa wa kijinsia na wanawake. Ni ripoti yake Romuald Niyabivuze. Familia za baadhi ya waathiriwa wa ukatili huo mkoani Kayanza zinasema kutopata kituo cha kuwapokea wanapodhulumiwa kingono kwa sababu hakuna kilichojengwa mkoani humo. Baadhi yao wanasema kuuza ardhi ili wapate pesa za kutafutia huduma wapendwa wao. Kuna walio na mtoto aliyenyanyaswa kingono wanaosema kukosa pesa za kumpeleka Bujumbura kwa ajili ya ukaguzi wa kimatibabu. Leonsishi Mimana, kiongozi wa shirika linalotetea waathiriwa wa unyanyasaji wa kingono, anathibitisha kuwa ukosefu wa kituo cha kuwahudumia ni pingamizi mkoani Kayanza. Kwa upande wa mkurugenzi anayehusika na maendeleo ya wanawake pamoja na usawa wa jinsia katika Wizara ya Mshikamano, swala la kueneza vituo vya kuwahudumia ni mradi wa serikali. Donasiene Girukisha aka anajengea matumaini kuwa kutajengwa kituo hivi karibuni mkoani Kayanza. Vituo vya kuwahudumia waathiriwa wa unyanyasaji wa kingono vinapatikana Bujumbura, Gitega, Makamba, Muyinga na Rumonge. Habari za kimataifa. Na tukimulikia anga za kimataifa ni kwamba DRC balozi wa Rwanda nchini humo afurushwa. Mito inaongezeka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kutaka kufukuzwa kwa balozi wa Rwanda mjini Kinshasa na kusitishwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili. Hayo na yanafuatia madai ya serikali ya Kongo kuwa Rwanda inawaunga mkono waasi wa kundi la M23 kulingana na shirika la redio wa Jerumani DW. Swala hilo linaonekana kuwaunganisha wakongomani kwa ujumla bila kujali itikadi yao ya kisiasa. Makundi karibu yote yanasema ni lazima kusimama kama taifa moja ili kutetea maslahi ya Kongo dhidi ya uvamizi wa kigeni unaongozwa na Rwanda. Tunazidi kuvisoma kwenye redio ya Ujerumani DW. Na nchini Chade makabiliano kati ya wachimba dhahabu yamesababisha vifo vya watu kadhaa huko Kuri Bugudi kaskazini mwa nchi hiyo karibu na mpaka wa Libya. Video kadhaa zimekuwa zikisambazwa kwa siku chache kwenye mitandao ya kijamii zikitangaza mamia ya vifo. Waziri wa ulinzi yu tayari kudhibiti hali hiyo kulingana na redio ya Wafaransa RFI Kiswahili. Kwa mujibu wa vyanzo rasmi, mapigano ya kwanza ilitokea usiku wa Jumatatu kuamkia Jumanne wiki hii katika eneo la Tibesti kaskazini mwa Chad. Mzozo kati ya makundi mawili ya wachimba migodi umezuka kati ya jamii mbili hizo zilizotumia bunduki za kivita. Majeshi yamewasili kutoka nchi jirani ya Libya kusaidia kila upande. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, la ziada sina isipokuwa tu nikuteremsha nanga. Nawashukuru nyote ambao mmechangia ili taarifa hii kufikieni, bila kumsahau fundi mitambo Bi Serafini Kizimana. Langu jina Moise Misago, na kutakieni mchana mwema, kwa herini.